อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีก็นำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของธรรมสักษากลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์แรกของเดือนกันยายนนะคะซึ่งเดือนกันยายนนี้ก็ถือเป็นเดือนสิ้นสุดปีงบประมาณของทางราชการแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่4กันยายนปีพุทธศักราช2559ค่ะเป็นวันขึ้น3ค่ำเดือน10ปีวอกนะคะซึ่งในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นเรื่องของธรรมสักษาอย่างที่ท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการทราบดีกันอยู่แล้วนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกนะคะซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะและท่านก็เมตตาที่จะเป็นองค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรามาเป็นเวลา 5-6 ปีมาแล้วค่ะซึ่งก็มีแฟนรายการมากมายทีเดียวนะคะเช้าวันนี้ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและรับฟังท่านได้สักการะหรือธรรมสักการะต่อปัญหาของท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะโดยดิฉันจะทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะถามคำถามแล้วก็ซักถามให้ท่านได้มีความกระจ่างขึ้นในประเด็นปัญหาที่ถามมานะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะคำถามวันนี้ขอเริ่มด้วยของคุณสิทธะนะเจ้าค่ะเมื่อวานง่ายก็ได้ฟังคุณสิทธะถามคำถามที่น่าสนใจไปแล้ววันนี้ก็มีอีกเจ้าค่ะคุณสิทธะในคราวที่ถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าในกรณีที่บางคนมีความยึดมั่นในคำสอนของฝั่งตนว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเสร็จแล้วก็นำความเชื่อไปก้าวล่วงต่อครูบาอาจารย์ของท่านอื่นๆจนคนฟังคิดว่ามันเฉียดนรกหรือว่าตกนรกไปแล้วจังเลยนะเจ้าคะต่อมาเนี่ยเขาเหล่านั้นก็ได้เปลี่ยนความเชื่ออาจจะเรียกว่าตาสว่างขึ้นก็ได้เนี่ยได้มารับฟังความรู้เปลี่ยนความคิดไปเนี่ยนะเจ้าคะทางคุณสิทธาก็เลยกราบนมัสการเรียนถามมาว่าคนประเภทนี้เจ้าค่ะหรือคนคนนี้เนี่ยเขาจะมีสิทธิบรรลุธรรมคือมีสิทธิที่จะบรรลุธรรมหรือไม่เจ้าค่ะเพราะว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยรัตนตรัยเขาจะเสื่อมหรือเปล่าเพราะว่าเขาเคยมีการพูดจาที่ไม่ดีมาก่อนนะเจ้าค่ะแล้วในกรณีอย่างนี้เนี่ยที่บางคนในสมัยพุทธกาลที่มาต่อว่าพระพุทธเจ้าอย่างเช่นท่านพราหมณ์พี่น้องเนี่ยพอฟังธรรมกับบรรลุธรรมเนี่ยอันนี้จะอธิบายในกรณีนี้ได้อย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เราแยกแยะไปเป็นประเด็นและมีอยู่ 2-3 ประเด็นในเรื่องนี ้อัน ดับแรกก่อนการที่เราจะเห็นว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเนี่ยทิฏฐิความเห็นนี้มันไม่ถูกมันไม่ดีมันไม่เหมาะสมสมมติว่าเราบอกว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นถูกศาสนาอื่นผิดหมดคือความคิดที่ยึดถือแบบนี้มันไม่ถูก เจ้าค่ะ แต่สิ่งที่ถูกก็คืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุปัจจัยมีเหตุปัจจัยก็ถ้าเขามีเหตุปัจจัยเขาเชื่ออย่างนั้นเขาก็จะเชื่ออย่างนั้นถ้าเหตุปัจจัยที่ทำให้เขาเชื่ออย่างนั้นมันไม่มีความเชื่ออย่างนั้นของเขาก็จะไม่มีไม่ต้องออกไปทางนี้น ะ คือจะไม่ได้ยึดถือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นจริงทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าแล้วถ้านำเอาความยึดถือตรงนี้แล้วทำให้เกิดวาจาที่เป็นกรรมกันขึ้นนะเป็นมิจฉาวาจาขึ้นหรือเป็นสัมมาวาจาขึ้นก็ตามนี้ก็เป็นกรรมหมดพอเริ่มมีการทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากนะพอมันมีทิฏฐิยึดถืออยู่ในจิตใช่ไหมจิตนี้ก็จะปรุงแต่งออกไปเป็นวจีสังขารซึ่งวจีสังขารที่ออกไปเนี่ยมันดันไปทิ่มแทงคนอื่นเขา เจ้าค่ะ พอไปทิ่มแทงคนอื่นเขาเนี่ยมันก็จะเก็บเป็นกรรมเป็นกรรมที่เกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าเคยเตือนถึงสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมด11อย่างที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราใช้วาจาทิ่มแทงด่าบริพาทผู้อื่นซึ่งลักษณะแบบที่ว่าไปพูดกันบางทีเถียงกันเสียงดังแล้วก็แต่ให้เกิดความเข้าใจเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่เป็นการด่าบริพาทก็ได้นะ ศั พท์ที่พระพุทธเจ้าใช้เนี่ยคือใช้คำว่าด่าบริพาทหรือว่าติเตียนนะการติเตียนการด่าบริพาทนะด่าบริพาทเนี่ยคือแบบอยู่ๆก็ด่าขึ้นเลยอ่ ะ ด่าไอ้หมูไอ้หมาโดยที่แบบอาจจะเป็นเหตุของเขาที่เขาคิดไปเองอ่ะ เจ้าค่ะ มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคือก็ด่าเขาไปเลยอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ เขาก็ไม่ได้ทำอะไรคุณก็ไปว่าเขาว่าเป็นไอ้โง่ไอ้ง่างซึ่งมันก็ไม่ได้อย่างนั้นเสมอไปมันไม่ใช่ว่าด้วยแค่ การที่เขาทำงานผิดพลาดบางอย่างก็จะไปด่าเขาว่าเป็นอย่างนั้นซึ่งบางอย่างเขาอาจจะฉลาดก็ได้เพราะนั้นตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการด่าบริพาตนะหรือว่าติเตียนซึ่งการด่าบริพาตติเตียนเนี่ยจะทำให้เกิดกรรมนะอยู่ที่ว่าผู้ที่เราไปด่านั้นเนี่ยดีมีคุณธรรมสูงหรือมีคุณธรรมต่ำถ้ามีคุณธรรมน้อยผลที่เกิดขึ้นเป็นโทษก็จะต่ำถ้ามีคุณธรรมสูงผลที่เกิดเป็นโทษก็จะมากนะพระพุทธเจ้าได้แยกแยะไว้ถึง11อย่างนะคือ1นะจะไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุนะจะเสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้วสัทธรรมของผู้นั้นก็จะไม่ผ่องแผ้วจะคิดว่าตัวเองจะได้บรรลุในสัทธรรมหรือว่าจะถูกต้องโรคอย่างหนักหรือว่ามีจิตไปในทางต่ำพวกนี้เนี่ยจะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่ไปติเตียนคนอื่นนี่เป็นต้นนะนี่เป็นต้นทีนี้ผลเนี่ยมันจะให้เลยทันทีเดี๋ยวนั้นไหมหรือมันจะรอเวลาต่อมา นี่คือประเด็นที่3เป็นประเด็นที่3คือถ้าสมมุติว่าเราด่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะสมมุติว่ามีคนมาด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีหลายๆคนเขาก็มาด่าพระพุทธเจ้าทีนี้ด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกรรมแน่นอนใช่ไหมทีนี้กรรมที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นจะให้ผลเป็นความขมความเผ็ดร้อนความไม่อร่อยซึ่งจะออกผลแน่นอนทีนี้ไอ้ผลที่มันจะออกเนี่ยมันจะออกเดี๋ยวนั้นหรือจะออกในเวลาต่อมาแต่มันจะมีผลหลายระดับผลที่จะออกเดี๋ยวนั้นคือปุ๊บคนนั้นก็จะแบบจิตใจร้อนรนละไม่เป็นแต่อยู ่ ไม่เป็นแต่อยู่ผลที่จะออกในเวลาต่อมาเขาจะไปตกนรกทีนี้ผลที่มันออกเดี๋ยวนั้นเนี่ยมันสามารถพอจะแก้ได้ไหมเนี่ยพอจะแก้ได้ไหมซึ่งนี้ตรงเป็นประเด็นที่4ที่คุณศิษยาถามว่าเอาแล้วถ้าบอกว่าเขาตาสว่างขึ้นมาได ้ พอเขาตาสว่างขึ้นมาได้เนี่ยไอ้ผลของกรรมที่จะให้ผลในเวลาต่อมาที่จะให้ไปตกนรกเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้มันยังเกิดขึ้นไม่ทันย ัง เกิดขึ้นไม่ทันอย่างเช่นบางคนด่าพระพุทธเจ้าก่อนละอันนี้จะต้องไปตกนรกน ะ แต่ว่าพอฟังทางธรรมไปโต้กันไปโต้กันมาอ้าวเป็นโสดาบันเว้ยอ้าวเป็นโสดาบันมันไม่ต้องไปตกนรกแล้วไง เจ้าค่ะ คือกรรมตรงที่จะต้องไปตกนรกเนี่ยตามไม่ทัน เจ้าค่ะ มันให้ผลไม่ทัน แต่ยังมีอยู่นะเจ้าค่ะแต่ว่าเพียงยังตามไม่ทัน ไม่ทันใช่เพราะคุณจะรอดไปก่อนคุณจะรอดจากนรกนี้ได้ก่อนมันคือกุศลในจิตของเราเนี่ยมันมากจนกระทั่งว่าไอ้กรรมที่มันจะต้องสมมติด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตายไปชาตินี้จะต้องไปตกนรกเนี่ยน ะ มันถูกกรรมดีที่เราเปลี่ยนจากจิตที่ไม่ดีจากมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาได้เนี่ยจากจิตที่มีวิจิกิจฉาเป็นศรัทธาขึ้นมาได้เนี่ยความดีตรงนี้มันมากจนกระทั่งมันดันไอ้เจ้าไอ้ที่จะไปต้องไปตกนรกชาติต่อจากที่เราจะต้องตายนี่เลยเนี่ยนะมันถูกดันออกไปจนถึง7ชาติขึ้นมา8ชาติขึ้นมา คอยไปตกนรกนะเจ้าค่ะ แต่ว่าเราจะไม่อยู่ให้ไปตกนรกแล้ว ไงเจ้าค่ะ หรืออย่างกรณีท่านพระองคุลิมานไปฆ่าคนต้องเยอะแยะอย่างนี้ใช่ปะจะต้องไปตกนรกหลังจากชาตินั้นแน่นอนอย่างนี้เป็นต้นนะคือถ้าชาตินั้นท่านตายไปเนี่ยท่านต้องไปตกนรกแน่นอนใช่ไหม เจ้าค ่ะแต่ว่าท่านทำความดีจนกระทั่งเข้าใจธรรมะจนกระทั่งได้เป็นพระอรหันต์เอ้าพระอรหันต์มันปรินิพพานชาตินี้แล้ว เจ้าค่ะ นรกเนี่ยตามไม่ทัน เจ้าค่ะ ใช่ไหมคือนรกตามไม่ทันเพราะฉะนั้นการที่เขาจะมีสิทธิ์บรรลุธรรมเนี่ยเป็นไปได้เอาแล้วเหตุปัจจัยอะไรเพราะว่าพอเขาด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรัตนะเขาเสื่อมทันทีนะรัตนะเนี่ยคือเครื่องมือที่เราจะใช้จับใช้เกาะในการที่จะไปถึงฝั่งนู้นให้ได้ก็ในเมื่อเครื่องมือที่คุณใช้จับใช้เกาะมันเสื่อมแล้วอ่ะแล้วคุณจะไปยังไงตัวนี้คือประเด็นที่คุณศิษย์ถามไงเอาว่าแล้วทำไมคนอื่นที่เขาด่าเขาถึงได ้ ก็เพราะว่าเขามีกัลยาณมิตรผู้ใหญ่คือพระพุทธเจ้าอย่างกรณีของพราหมณ์3คนพราหมณ์คนแรกชื่อพระรัตวาชพราหมณ์นะพระรัตวาชพราหมณ์คนพี่เนี่ยก็พอเมียของตัวเองชื่อสนัญชนีพราหมณ์เนี่ยเขามาอุทานยกย่องพระพุทธเจ้าแบบทําจานแตกลื่นสะดุดก็นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอย่างเงี้ย3รอบเนี่ยแทนที่จะอุทานว่าโอ้ my god ใช่ป่ะก็อุทานว่านะโมตัสสะอย่างเงี้ยนะหรืออุทานว่าพุทโธธัมโมสังโฆอย่างเงี้ยนะคนที่เป็นแบบนี้ก็มีอาตมาก็เคยเห็นทีนี้พอเขาอุทานขึ้นมาอย่างงี้ก็เกรงแบบไม่พอใจเมียทำไมเมียฉันเป็นอย่างนี้ก็เลยแบบจะด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าที่วัดแล้วก็ด่าด่าตรงนี้คือเขาไม่มีรัตนตรัยอยู่แล้วนะคือเขาไม่ได้นับถือคำสอนของพุทธะไง เขา ก็ไม่ได้มีรัตนตรัยอยู่ในใจเขาก็ไม่ได้มีอะไรด่านี่ต้องไปตกนรกด้วย เจ้าค่ะ แต่พอด่าไปเนี่ยพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้เขาฟัง นะบอกตรงนี้แก่ตรงนั้นไอ้เขาแบบเปลี่ยนทิฏฐิขึ้นมาได ้เจ้าค่ะ ไอ้กรรมที่เขาจะไปตกนรกเนี่ยมันให้ผลไม่ทันอย่างที่เราว่าไปใช่ไหม เจ้าค่ะ แล้วที่เขาเปลี่ยนทิฏฐิมาได้เนี่ยเพราะเขามีกัลยาณมิตรคือพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรของเขา เจ้าค่ะ นะเขาจึงทำให้เขามีพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยอยู่ในใจของเขาได้พอเขามีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในใจก็ได้เขาเปลี่ยนทิฏฐิปุ๊บอ้าวเขาก็เป็นโสดาบันไล่ขึ้นไปทำดีขึ้นไปจนเป็นอรหันต์ได้อย่างนี้เพราะเขามีกัลยาณมิตรตัวนี้ต้องมีกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นจากจุดที่ว่าเขาจะมีสิทธิ์บรรลุธรรมได้หรือไม่ถ้าบอกว่าเขาทำรัตนะของเขาให้เสื่อมแล้วเนี่ยก็ต้องมีกัลยาณมิตรนี่คือคำตอบน ะ สามารถเป็นไปได้แต่ต้องมีกัลยาณมิตรที่จะชักชวนให้เขากลับใจคำว่ากัลยาณมิตรในที่นี้จะหมายถึงเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้จะหมายถึงบางทีเป็นพระเจ้าพระสงฆ์มาคอยเตือนก็ได้หรือจะหมายถึงเป็นเพื่อนที่เป็นคารวะของเรามาคอยเตือนก็ได้หรือจะหมายถึงบางทีจิตในใจของเราเนี่ยมันมีจิตอยู่ดวงหนึ่งที่แบบคอยเตือนเราอยู ่ ที่เหมือนกับว่าเป็นฝ่ายดีกับฝ่ายชั่วเนี่ยน ะ บางทีข้างในเนี่ยมันมีเสียงกระซิบให้เราทำซี่ทำชั่วเนี่ยขโมยเธอรักเธออย่างเงี้ยนะแต่ในขณะเดียวกันในใจของเราบางทีมันมีเสียงที่ดีๆพูดว่าอย่าทำเลยมันไม่ดีนะอย่างเงี้ยมันเราไปตามทางนี้ให้เอาทางที่ถูกเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรคุณจะฟังใครล่ะคุณจะฟังใครคุณจะฟังคนชั่วหรือคุณจะฟังคนดีถ้าคุณฟังคนชั่วคุณไปทางต่ำถ้าคุณฟังคนดีบางทีมันแก้ได้ก่อนที่กรรมชั่วนั้นเนี่ยมันจะให้ผลทัน เจ้าค ่ ะ ถ้าเราแก้ได้ตรงนี้มันก็คือแก้ไขได้ก็จะมีสิทธิ์บรรลุตามได ้เจ้าค่ะ อย่างนี้นะ สาธุเจ้าค่ะก็ตอบปัญหาของคุณสิทธะไปแล้วนะคะต่อไปขอนำมาถึงปัญหาของคุณกัจฉาบ้างนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญผ่าน ก็มีข้อสงสัยถามมาว่าคนที่เห็นผิดเป็นชอบแล้วเราให้ธรรมะแต่เขาไม่สนใจพระท่านก็ชอบพูดว่าแล้วแต่เนื้อนาบุญถ้าอย่างนี้นะเจ้าคะคนเหล่านี้ก็จะไม่สามารถออกจากวังวนของกรรมได้เลยหรือพระอาจารย์พอจะมีวิธีที่จะสอนคนเหล่านี้ไหมเจ้าคะอยากจะขอความกรุณาพระอาจารย์พระมหาไพบุตรอภิปุโนได้เมตตาที่จะบอกสอนด้วยคุณกัจฉาบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าดอกบัวอยู่ในโคลนสอนยากแต่ก็น่าจะมีวิธีไม่ใช่หรือเจ้าคะอันนี้คุณกัจฉากราบนมัสการเรียนถามมาเจ้าค่ะพระอาจารย์นิมนต์เลยเจ้าค่ะ บุคคลเนี่ยในโลกพระพุทธเจ้าแบ่งเป็น3 ส่วน 3 ส่วน3 ประเภท เจ้าค่ะ ก็คือประเภทแรกเนี่ยต่อให้ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้ยินคำสอนของพุทธาก็ตามเนี่ยเขาก็ดีของเขาอยู่แล้วเขาก็ดีของเขาคือเป็นคนดีอยู่แล้วแต่ต่อให้ไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นบนโลกไม่ได้ทิ้งคำสอนเอาไว้ไม่ได้ฟังเขาก็ดีของเขาอยู่แล้วแบบนี้ก็มีนี่คือประเภทแรก คือคนที่ดีด้วยเนื้อของเขาเองอยู่แล้วนะเจ้าคะ คนประเภทที่สองถึงแม้ได้เห็นพระพุทธเจ้าถึงแม้ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยแต่ก็จะดีขึ้นมาไม่ได้นี่คนประเภทที่สองแบบนี้ก็มีนะคือตรงกันข้ามกันเลยนะ เจ้าค่ะ นี่คือคนที่คุณกัจฉาเนี่ยประเภทเนี้ยถามมานะ เจ้าค่ะ ว่าต่อให้เห็นพระพุทธเจ้าเลยต่อให้ได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยพุทธเจ้าเทศอยู่เปล่าๆเนี่ยจะดีขึ้นมาก็ไม่ได้ ไม่เข้าหูเลยนะเจ้าค ่ ะ ก็ไม่ดีขึ้นมาได ้เจ้าค่ะ ไม่สามารถทำได้คนแบบนี้มันก็มีนะ ค นแบบนี้มันก็มีท ี นี้ไอ้คนประเภทเนี้ยมันก็จะมีหลายระดับใช่ไหม เจ้าค ่ ะ จึงต้องมีบุคคลประเภทที่3คนประเภทที่3คนประเภทที่3เนี่ยต่อเมื่อได้เห็นพระพุทธเจ้าต่อเมื่อได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะดีขึ้นมาได้ถ้าไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่ดีขึ้นมา เจ้าค ่ ะ คนประเภทที่3แบบนี้ก็มีคือแบบกลางๆใช่ไหม เจ้าค่ะ คือคนแรกนี่ดีอยู่แล้วต่อให้เห็นหรือไม่ได้เห็นก็ตามอีกประเภทนึงนี่คือสุดตรงอีกข้างนึงก็คือแบบถึงจะเห็นถึงจะได้ฟังก็ไม่ดีอยู่ดีแต่ตรงกลางๆตรงนี้ตรงกลางๆตรงนี้ต่อเมื่อได้เห็นหรือได้ฟังถึงจะดีถ้าไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังถึงจะไม่ดีตรงนี้มันก็จะมีหลายระดับถามว่าไอ้ตรงที่ได้ฟังเนี่ยฟังทำแบบไหนฟังทำจากใครใช่ไหมฟังทำแบบไหนนี่คือแบบงดงามในเบื้องต้นทำกลางที่สุดไหม ค ือบางคนฟังทำจากพระรูปนี้หรือว่าคนคนนี้เขาสอนเนี่ยแล้วไม่เก็ทไม่เข้าใจก็ยังไม่ดีแต่พอมาฟังทำจากอีกคนหนึ่งโอ้เขาสามารถแสดงได้อย่างไพเราะในเบื้องต้นทำกลางที่สุดอ๋อเก็ทอ๋อดีขึ้นมาได้ตรงนี้คือจึงเป็นประเภทที่3ที่บางทีเขาอาจจะยังไม่ได้ฟังธรรมที่มีความไพเราะในเบื้องต้นทางกลางที่สุดที่สามารถทำให้เขาจากไม่ดีมาดีได้เนี่ย เ ขาอาจจะยังไม่ได้ฟัง เจ้าค่ะ แต่คือตรงอยู่ตรงกลางเนี่ยนะแต่ตรงกลางอาจจะในด้านต่ำๆหน่อย บางคนก็จะเราอาจจะเป็นพวกที่แบบตรงกลางๆในด้านสูงๆหน่อยใครฟังธรรมใครเทศมาจะงดงามเบื้องต้นหรือไม่ก็ตามเนี่ยฉันก็ยังดีขึ้นมาของฉันได้นี่คือตรงกลางๆในด้านสูงหน่อยแต่บางประเภทนี่ก็จะแบบเฉพาะเจาะจงที่แบบงดงามมากๆจึงแบบแจกแจงรายละเอียดเยอะแยะต้องแสดงธรรมเทศให้มันถูกใจโดนใจถึงจะดีได้นี่คือกลางๆในด้านต่ำๆหน่อย เจ้าค่ะ คุณจะใจเข้าใจนะ เข้าใจ โอเคโอเคทีนี้ที่คุณกระชาถามมาเนี่ยก็คงจะหมายถึงตรงกลางๆด้านต่ำๆหน่อยจนถึงด้านต่ำที่สุดนั่นก็คือประเภทที่2หรือ3ด้านต่ำๆแต ่ 3ด้านต่ำๆก็อย่างที่บอกว่าก็คงจะต้องหาฟังไปเรื่อยๆหาฟังไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอได้ฟังธรรมะที่ถูกใจแล้วถึงจะดีขึ้นมาได้อาจจะมีวิธีอาจจะมีวิธีตรงนี้นะซึ่งก็ต้องอยู่ที่ว่าฟังธรรมของใครที่มันจะทำให้เขาโดนใจเขาอันนี้คือตรงกลางด้านต่ำๆแต ่ ทีนี้ประเภทที่2ที่พูดถึงว่าไม่ดีขึ้นมาได้เลยต่อให้เห็นพระพุทธเจ้าก็ตามหรือต่อให้ฟังธรรมจากใครก็ตามเนี่ยพวกนี้ก็จะมีทางเลือกอยู่ 2-3 ทางทางหนึ่งทางแรกก็คือก็ไม่ดีต่อไปเรื่อยๆไม่ดีต่อไปเรื่อยๆทางที่2ก็คือเขาอาจจะเป็นปัจเจกพุทธะก็ได้คำว่าปัจเจกพุทธะเนี่ยคือหมายถึงว่าตรัสรู้ด้วยตัวเองตรัสรู้ด้วยตัวเองจะแบบไม่ได้ว่าต้องให้ใครมาบอกมาสอนเขาก็จะแบบไปตกนรกจนกระทั่งรู้สึกแบบมันแย่มากแล้วไปเป็นสัตว์เดรัจฉานจนกระทั่งรู้สึกว่ามันโอ้เบื่อหน่ายมากละฉ ัน ไม่เอาหรอกก็จะพอมันดีขึ้นมาปุ๊บเอ้ยเห็นด้านมุมหนึ่งใดได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพระพุทธเจ้าหรือไม่ต้องฟังธรรมของใครก็รู้ขึ้นมาเองได้อ ัน นี้ก็เป็นทางที่สองเนื้อหรือว่าก็ต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนะเพื่อที่จะอัปเกรดตัวเองให้มันอยู่ในอย่างน้อยตรงกลางๆอาจจะด้านต่ำหรือด้านสูงขึ้นมา เจ้าค่ะ อาจจะไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์นี้ก็อาจจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปแล้วก็มีทางเลือกอยู่ 2-3 ทางอย่างนี้ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าในสมัยปัจจุบันนี้แล้วเจอคนแบบนี้แล้วเขาจะเลือกทาง1ทาง2หรือทาง3หลักของเขาอ่ะ เจ้าค่ะก็ต้องแล้วแต่บุญของเขานะเจ้าค่ะแล้วแต่ตัวของเขาเองถูกไหมเจ้าค่ะ มันแล้วแต่ตรงนี้อยู่ที่ว่าเราจะดูยังไงนะทีนี้ว่าในทางคำสอนของพุทธะเนี่ยเราไม่ได้ว่าจะช่วยได้ทุกคนอันนี้ต้องทำใจก่อนคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่สำหรับทุกคนให้อาตมาพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่สำหรับทุกคนบางคนอาจจะคิดว่าสำหรับทุกคนนะแต่จริงๆมันไม่สำหรับทุกคนหรอกคุณเดินใจ หมายความว่าอย่างไร คือหมายความว่าคือคนที่เข้าใจว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสำหรับทุกคนเนี่ยคือถ้าทุกคนเขามีเนี่ยมันจะดีหมดทุกคนเลยเนี่ยอันนี้คือคุณเข้าใจถูกอยู่แต่ที่อาตมาบอกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สำหรับทุกคนเนี่ยคือไม่ใช่ว่าทุกคนมันจะเก็ทไม่ใช่ว่าทุกคนมันจะเข้าใจหมดแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างน้อยโสดาบันมันไม่ใช่ ค ือเขาอาจจะเข้าใจอยู่คือเราด้วยคอนเซปต์นะด้วยทางหลักการเนี่ยคือมันดีสำหรับทุกคนเลยแต ่ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นว่ามันดีไง เจ้าค่ะ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นว่ามันดีเราจะเห็นว่ามันดีสำหรับทุกคนแต่คนนั้นเขาอาจจะเห็นว่าไม่ดีสำหรับเขาก็ได้เขาก็ไม่เอา เจ้าค่ะ ก็จบไปมันก็แค่นั้นเองมันจะเป็นไง เจ้าค่ะก็เหมือนกับพระพุทธองค์ได้ชี้แนวทางไว้แล้วล่ะก็คือมีมรรคให้เราคือมรรค8นะเจ้าค่ะก็เป็นเส้นทางที่จะเดินไปสู่นิพพานนี่แหละแต่ว่าทุกคนก็ไม่ได้ว่าสามารถที่จะไปสู่นิพพานได้หมดหรอกอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนว่าจะมีมานะมีความพยายามมีความเพียรแค่ไหนในการที่จะปฏิบัติธรรมจนกระทั่งไปถึงนิพพานถูกไหมเจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆๆ เจ้าค่ะ แล้วก็ตรงนี้เราอันดับแรกก็คือคำว่าทำใจเนี่ยนะคือหมายถึงต้องเข้าใจไง เ ข้าใจว่าระบบโลกมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงเราก็สร้างเหตุปัจจัยนั่นคือเหตุปัจจัยบางทีมันอาจจะยังไม่เพียงพอในการที่จะทำให้เขาเห็นดีด้วยไม่ได้เราก็สร้างเหตุปัจจัยให้มันเพียงพอในการที่จะทำให้เขาเห็นดีด้วยได้แต่เขาก็จะเห็นว่าโอ้ธรรมะนี่มีประโยชน์นะเอาละอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยคือบางทีพยายามครั้งหนึ่งครั้งสองมันไม่ได้ก็ต้องพยายามครั้งสามครั้งสี่แต่บางทีพยายามเดือนหนึ่งสองเดือนมันไม่ได้ต้องพยายามเดือนสามเดือนสี่แต่บางทีพยายามปีหนึ่งสองปีไม่ได้คุณใจก็พยายามปีสามปีที่สี่มันต้องพยายามต่อไปเราจะไปรู้ได้ไงว่าคนคนนี้ก็อาจจะได้ครั้งที่12ก็ได้แต่ถ้าเราหยุดครั้งที่11เนี่ยเราก็พลาดเลยเราก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องพยายามต่อไปถามว่าการที่คุณจะพยายามต่อไปเนี่ย คุณมีความอุปการะกับเขามากน้อยแค่ไหนตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาพิจารณาดูตัวเรานะสมมติเราเจอคนนี้โอ้โหมันหนามากพูดเรื่องนี้มันไม่เก็ทมันไม่เข้าใจพูดที่หนึ่งสองที่ไม่เข้าใจ เจ้าค่ะ ต้องพูดต่อไปต่อไปจนกระทั่งเข้าใจคุณมีอุปการะกับเขาขนาดไหน เจ้าค่ะ อย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านมีญาณมีพลังใช่ไหมในการที่ท่านจะตรัสรู้ธรรมท่านก็เข้าใจบอกสอนปุ๊บเนี่ยไอ้คนสอนง่ายบอกทีเดียวพวกเข้าใจเลยเนี่ยอย่างเช่นท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเหล่าวัญจวัคคีย์ท่านพระมหาสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะเป็นต้นเนี่ยไม่ได้ต้องบอกกันมากคุณเดินใจ เจ้าค่ะ บอกปุ๊บปั๊บสองสามคาถาโอ้เก็ทเลย เจ้าค ่ ะ แหมมันลึกซึ้งจริงอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ แต่บางคนเนี่ยต้องเทศประสุดยาวมากแล้วก็ตามพุทธเจ้าไปต้อยๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ใช่ฟังรอบเดียวฟังสองรอบสามรอบกว่าจะเก็ทอย่างเงี้ยแล้วพุทธเจ้าเนี่ยอาศัยความกรุณาตรงนี้ไงอาศัยความอุปการะอาศัยความกรุณาในการที่จะไม่เหนื่อยไม่เมื่อยในการบอกสอนซ้ำแล้วซ้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกเทศตรงนั้นบอกตรงนี้อุปมาอย่างนั้นอย่างนี้เพราะท่านมีอุปการะท่านมีกรุณามาก ถูกค่ะ ตรงนี้ก็คือท่านพิจารณาก่อนนะตอนที่ท่านหลังจากตรัสรู้ใหม่ๆอย่างในตามพุทธประวัติที่เราได้เคยฟังกันนะว ่ ามีความท้อพระทัยในการแสดงธรรมนะว่าธรรมะนี่เป็นของลึกยากเห็นได้ยากเป็นอนูเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะมาคิดได้ตรีตรึกได้แล้วก็จะเข้าใจได้ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราแสดงธรรมแล้วสัตว์อื่นไม่พึงรู้ตามเนี่ยอันนั้นจะเป็นความเหนื่อยเปล่าแก่เรา อืมเจ้าค่ะ แต่ก็อาศัยความกรุณาอาศัยความกรุณาจึงตรวจดูสัตว์ทั้งหลายอ๋อสัตว์ที่รู้ได้ง่ายก็มีสัตว์ที่รู้ได้ยากก็มี เจ้าค่ะ ถ้าบอกว่าไม่แสดงธรรมเนี่ยคนที่รู้ได้ง่ายก็จะเสื่อมจากคุณที่ควรจะได้รับดังนั้นก็จึงแสดงธรรมเวลาแสดงธรรมจะแสดงกับคนที่รู้ได้ยากก็จะแสดงด้วยความรัดกุมรอบคอบไม่หละหลวมจะแสดงกับคนที่รู้ได้ง่ายก็จะแสดงด้วยความรัดกุมรอบคอบไม่หละหลวมนะท่านจะเป็นอย่างนี ้ เพราะนั้นถามตัวเราเองสมมติตัวเราเองเราต้องการจะช่วยเพื่อนคนนี้หรือคนคนนี้ที่เขาแบบไม่ดีคุณมีความกรุณากับเขามากน้อยแค่ไหน เจ้าค่ะ คุณจะไม่เหนื่อยไม่เมื่อยอดทนที่จะบอกแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีก เจ้าค ่ ะ ก็อะไรก็เป็นความกรุณาของคุณนั่นมันก็ดีทีนี้ความดีตรงนี้อยู่ที่เรานะความกรุณามันอยู่ที่เราถูกไหมแล้วเขาจะรู้หรือไม่รู้ตามได้เนี่ยมันอยู่ที่เขา เ พราะฉะนั้นอย่างน้อยเราทำส่วนที่เรามันดีมีของเราอย่าไปเห็นว่าไอ้เขามันไม่บรรลุสักทีไม่ได้สักทีไม่ไปสักทีเนี่ยแล้วเราจะท้อแท้มันไม่ใช่แต่ว่าเราอาจจะหยุดความกรุณาของเราไว้ที่จุดในจุดหนึ่งมีอุเบกขาอันนี้เราก็แล้วแต่ต้องพิจารณาเอาอย่างนี้นะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าจากคำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนคุณกัจฉาก็คงเข้าใจแล้วนะคะมาถึงเวลาอีกนิดหน่อยนะเจ้าค่ะตอบให้คุณสิรินทิพย์เจ้าค่ะคุณสิรินทิพย์ถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าคุณแม่ต้องไปดูแลคุณตาที่ป่วยอยู่คุณตายังรู้ตัวสามารถที่จะสื่อสารโต้ตอบได้ช่วยเหลือตัวเองได้แต่มีอาการหลงบ้างตอนนี้คุณตาปฏิเสธที่จะกินยามีอารมณ์โกรธโมโหเวลาที่คุณแม่บังคับให้ทานข้าวทานยาตอนนี้อาการก็ทรงๆถ้าไม่ทานข้าวทานยาอีกก็คงจะแย่ก็เลยอยากจะขอปรึกษาพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าถ้าคุณแม่ตามใจคุณตาไม่ฟีดอาหารหรือว่าที่ว่าทำให้อาหารทางสายยางแล้วเนี่ยแล้วพาคุณตากลับบ้านนะเจ้าค่ะดูแลไปตามอาการวันต่อวันไปไม่รักษาต่ออันนี้จะบาปหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยคุณแม่ของคุณสิรินทิพย์ควรจะทำอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ สิ่งที่บาปก่อนนะสิ่งที่บาปก่อนคือการไม่ดูแลกันน ะ คือสมมติว่าแบบเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยทิ้งเลยเงี้ยนะอันนี้คือบาปแน่นอนนะคือ เ ป็นหน้าที่ของลูกอยู่แล้วนะคือแม่เนี่ยดูแลพ่อของตัวเองถูกไหม เจ้าค่ะ นะคือลูกดูแลพ่อของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วน ะ เมื่อเลี้ยงดูท่านอย่าเมื่อท่านแก่เฒ่าท่านเลี้ยงดูเราแล้วเราต้องเลี้ยงดูท่านตอบอันนี้เป็นหน้าที่ที่ลูกควรจะทําอยู่แล้วอันนี้คือกรณีของคุณแม่คุณสิรินทิพย์ที่เป็นลูกดูแลตาที่เป็นพ่อใช่มั้ย ถูกค ่ ะ ก็ควรทําอย่างนั้นถูกต้องอยู่แล้วทีนี้ลักษณะของการดูแลตรงนี้แหละที่คุณสิรินทิพย์ถามว่าบางทีมันจะต้องบังคับกันบางทีแบบมีแบบผัสสะโกรธบ้างไม่พอใจบ้างทําไมต้องมาบังคับฉันเอาก็หลงลืมนี่อย่างงี้ใช่มั้ย ถูกค่ะ ตรงเนี้ยเป็นลักษณะของการดูแลซึ่งแน่นอนนะว่าการดูแลนั้นดีนะดีแต่รูปแบบของการดูแลจะดูแลอย่างไรเรามาดูเข้าใจสถานการณ์ตรงนี้ก่อนนะว่านี่คือลักษณะของอาการป่วยอาการป่วยซึ่งอาการป่วยเนี่ยเป็นเทวทูตเนี่ยเป็นเทวทูตให้คนที่เห็นเนี่ยเขาจะต้องรู้แล้วโอ้เจ็บไข้นี่มันเกิดขึ้นได้นะเป็นธรรมดาแม้ตัวเราเองก็ต้องเจ็บไข้เราต้องรีบทำความดี ตรงนี้เขาจะต้องรู้จักรักษาให้ได้นะสิ่งที่จะเป็นบาปเลยก็คือว่าเมื่อแม่ของคุณสิรินทิพย์หรือว่าคุณลูกเนี่ยแบบว่าโต้ตอบแบบไม่พอใจไม่พอใจด่าในคือคุณบาปเข้าตัวเอง คุ ณบาปเข้าตัวเองแต่ถ้าอดทนบางทีต้องบังคับท่านให้กินใช่ไหมแต่ก็อดทนถ้าอาจจะด่าเราเราอดทนอันนี้จะเป็นบุญ เจ้าค่ะ อันนี้จะเป็นบุญซึ่งการบังคับกันบางทีมันก็ต้องมีแต่บางทีมันก็ต้องยอมบังคับไม่ได้ก็ไม่บังคับแต่ว่าตัวเราเองต้องอดทนนะพอถูกเขาด่าเงี้ยเราจะทําความดีให้เขาแต่เขาได้มาด่าเราโอ้โหนี่ต้องอดทนมากนะ เจ้าค่ะ ความอดทนนี้เป็นคุณธรรมที่ดีมากๆ เจ้าค่ะ ไม่ใช่คนแบบธรรมดาจะต้องอดทนจะมาอดทนได้นะคุณตาใจ น อกจากอดทนแล้วคุณยังต้องแบบเกี่ยวเนื่องด้วยของโสโครกอุจจาระปัสสาวะคุณต้องเช็ดต้องทำอย่างเงี้ยคุณยิ่งต้องอดทนเป็นสองเท่าแล้วแบบยิ่งคนอายุมากแรงบางทีเราก็อ่อนลงไปยิ่งต้องอดทนเป็นสามเท่าแล้วบางทีเลี้ยงลูกอีกงานที่บ้านอีกงานสามีอีกอดทนเป็นสี่เท่าห้าเท่าโอ้โหนี่บุญมหาศาล มัน อดทนตรงเนี้ยทำไปเถอะมันดีมันได้บุญแล้วก็ให้สู้นะคือบางทีก็ดูแลอาการไปตามวันต่อวันอันนี้ไม่บาปอยู่แล้วเราดูแล เจ้าค่ะ ไม่ใช่บาปแน่นอนทีนี้ถ้าบาปก็คือดูแลแล้วด่าด้วยเนี่ยอันนี้คือมันเอาบาปมาใส่ด้วยทั้งบุญด้วยมันจะมีความเศร้าหมองมันก็ให้ดูแลไปก็อดทนไปตรงไหนทําได้ก็ทําตรงไหนทําไม่ได้บางทีก็ปล่อยแต่ก็ดูแลเนี่ยมาดูแลในรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งอันนี้จะมีความเหมาะสม เจ้าค่ะก็คือเรียกว่าต้องไม่ละความพยายามที่จะดูแลรักษาคุณตาต่อไปนะเจ้าคะเพราะว่าท่านเป็นพ่อของคุณแม่ดังนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องอดทนเต็มที่เลยในการที่จะสนองคุณท่านนะเจ้าคะ แล้วบางทีบางคนอาจจะใช้ข้ออ้างว่าโอ้ทำไม่ไหวแล้วทำไม่ได้แล้วก็เลยเอาไปให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าไม่ใช่สถานเลี้ยงดูคนชราใช่ไหม เจ้าค่ะ ดูแลอย่างเงี้ยคือหมายต้องบอกว่าอันนี้เป็นโอกาสที่เราจะสร้างบุญของเราได้เป็นโอกาสที่เราจะตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาของเราได้ให้ทำเถอะแต่อย่าเอาภาระเนี่ยไปให้คนอื่นแต่เอาบุญเนี่ยไว้ให้ตัวเองนะคือเอาบุญไว้ในการที่เราจะตอบแทนท่านเอาบุญไว้ในการที่เราจะเลี้ยงดูท่านอดทนขึ้นแล้วตรงนี้เราสามารถที่จะสอดแทรกเรื่องราวของธรรมะต่างๆได้หนึ่งอาจจะให้ท่านฟังเทศฟังเทปสิ่งที่เป็นธรรมะนะประดิษฐานท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเนี่ยให้ประดิษฐานท่านอยู่ในให้มีศีลให้มีศรัทธาจาคะปัญญาเนี่ยช่วงเวลานี้ยิ่งเป็นการตอบแทนที่ดีมากเลยนะให้ฉวยโอกาสตรงนี้ในการสร้างบุญให้กับเจ้าของให้กับตัวเอง เจ้าค่ะก็เรียกว่าให้ถือเป็นช่วงเวลาที่เราจะสร้างบุญให้กับตัวเองแล้วก็ได้สนองบุญคุณของบิดาของเราด้วยนะเจ้าค่ะ เดี๋ยวบ้าน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมารัปปุรุณในเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะน่าเสียดายจริงๆครึ่งชั่วโมงผ่านไปเร็วมากเลยนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาตอบปัญหาถึง3ท่านในเช้าวันอาทิตย์นี้นะคะก็ถึงเวลาที่จะต้องกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาท่านกันแล้วล่ะค่ะสำหรับในเช้าวันพรุ่งนี้ก็เชิญท่านผู้ฟังตามมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพูดคุยธรรมะให้ฟังต่อในรายการธรรมารัปปุรุณนะคะถึงวันศุกร์เลยค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์หน้าดิฉันก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงของธรรมสักกัจฉาเหมือนเดิมค่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิพิภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ